وایو بپ خیول بجام بی خیولو چی کوسوف دی سنت یالا چی ای خیولم یو خمنی کن منو کو تک وای بکنه چی بی گنه فیس چی یی گنه فیس بکنه چی بس بی اگ ویر یو نیو گنه تای مودی ویرو کار امنی چسانو ویرو کار modi yermande yalla yermande yalla ci jam yi moni ñu dem ba mu yag yalla waccel ñu lo xamni li fotu kay la ñu fotat ci suñu bop jamu wat ko ci mudi jamu go xamni gi mom rek ko jago ndax wëru koor koor ci bopam xam ngeen ni yalla nit ñi kenn ku ne wut nga sa yalla diko jaamo namu la nexe e waye koor ben xetu jaamu musuñu ko defal kudul suñu borom tabaaraku wa ta'ala mo waral yalla ni as-sawmu li wa ana ajibi koor julit bu ko def yalla neena dula bolé kenn mu dila fay du wut ben intermédiaire sa digënté ak mom mom ci bopam moy jago sa mbir ci yermandem ak magayu koor gi itam ci lañu xéewale seddelé koor gi ñetti xaj bu jëk bi mu def ko yërmandé balay genn moy yalla di tabbi balay benn bakkar di am mu jital yërmandé ba lu ñew jitt digg ba mu ne lu fi dox te bayiko ci jam yi duggal na ko ci sama biir yërmandé sama biir njéggal mujga kuko agale ci jamm te def ko nam ko beugé néna gorél na la yowmal qiyamati ci safara do ci dugg inshallah yal nañ ci yalla bolé motam muni wutuma ben intermédiaire sama digënté ki wor sama jamm bi nangu tay wor ludul man ma fayal ko sama bop mengo mbiram e sheytane bi nga xamni itam mom modi dox di dogale nit ñi di leen yakal yalla neena teunk na ko ci wër wi dotul man dara dotul man yakal kenn su ko defé wëru koor ci bopam li ma leen ci wax rek modi fotat sa bop far lepp lo xamni li mësoon nga ko def ci bakkar mussel lay ci safara def ko it mudi wer wo xamni bu ñewé nga diko wor choono ba nga ci yek moy choono lak ga moy lak sa ay bakkar ye jitu won bi koor gi jexé mu jexale ko bes bi ñu bok tay ñal ñu ko yalla boole nangul mudi besu mbekté di besu fet ci diiné bis bes bu reey di bes bo xamni bi it yalla neena kuma ci talal loxo ma talal la loxo ñu ni kon legi ci bes bi dan nañu ci diglé ni kep ko xamni wor nga ba bes bi jupsi ba besu tay bi ci suba bo de genn sa kër jëm ci jullikaay ba na nga lek dara na nga mos dara dogé ko mu symboliser ni li nga don def sotina nga xey lek soga xey ci julikaay bu ñu lay sante ci jeexitu koor gi nga genné sa asaka ta gaaw ci genné ga ndax modi li nga xamni moy label sa koor gi nga don koor nga ko boko genné ko koy jox nga jox ko fuqara yi ak miskin yi nga xamni ño di seeni bok ba duñu mëna top bes bi ba fet di raw leen su ko defé ñu jot lañu wara jot denc ko ba nopi ñew bok ak ñun julli gi ba taxawalu du leen ci fekk ñu ne képp ko xamni mën nga ko lu jitu bes bi te defuloko mën nañu wax ni def nga njumte gu reey ñu ne kon sopp nañu ñi di ko génne ci lu mu gëna gaawé ngir ñi nga xamni ñoko yeyo ñu di leen ko jox kenn ku nekk denc ci lu sedd sa xol ba su bës bi ñëwé nga mëna bokk ñepp mbégg ni sidna imam malik wax ni ibnu umar mom daan na def bu bës bi jëgé sé mu génné asakam yonné ko ci fañ ko daan dajalé lu tollu ci ñaari fan ba ci ñatt lu jitu bësu julli gi ñu ni nak ñu ngi koy génné ci li nga xamni mom la réew mi di dundé wala la ëpp ci lañuy dundé dina kon modi ciép mo ëpp ci lañuy lak fi ci réew mi muni bu féké ni dañuy lay yap lañuy lek wala soow waye liñu djublu ci génné gi rek ci liñuy dundé modi bégal ñi nga xamni ay way loru lañu tadi suñu bokki julit amuñu ko ñu gaaw leen jox leen ko ngir jappandal ga gëna yomb ci ñoom ñu ni nak nan la tollu li ngay génné ñu ni sa lay doon sa moy mud loxo yo xamni da nga tibbi ca ceeb sa loxo yu mat seuk bañ nek loxo xalel nga tibbi sa ñaari loxo mu baña tali trop ba du fess baña banku trop ba du fess wala ñu xayma ko ci bop bu nek genné ñaari kilo wala ñu ni lo xamni li dëna sour nit te boko dé genné bul fekk balayir nga genné ko ci ceeb ba nga jënd ci sa kër di ca lek nang ko ci genné waye su fekke nak kikoy genné dolem dafa barewul mën nako genné ci la gëna neew ci la mu am waye koku mën nak nako genné ci la gën ci la muy dundé su fekke ni dang koy genné ci xéetu pep yi nak néne buré bu sét wécc nang ko lay bu mu gëna sét buré bu sétul nak lay ga da fay daldi nek wajib ci yow ñu ni joxe gi liñu ci djublu deug deug modi dakk ñak ak ko xamni ci jamono yoyu dafa nekkon ci njam wara jotu bopam nga war ko genné jox koko ñu ni nak ko xamni ki dafa tukki mën nako gennel bopam su fekente ni ndiort na ni ñamu bayyi gannaaw duñu ko ko gennel mom mën nako gennel bopam ndax mën nañu ko fatte ba duñu ko ko gennel waye su ko woré ni dañu ko ko gennel mën nañ ko ko gennel te mu bañ ko gennel bopam mu melna mu denkané ko bu muy tukki wala ñu baaxo muy tukki ñu di ko ko gennel gannaaw ñu ni nak suñ ko ko dey gennel fa mu nek lañuy sét lamuy dundé ñu gennel ko ko ndegam am nañu ko buñu ko amulé ñu natalé ci lañuy koy gennel way ñu gennel ko ci la gëna kawé té yañuy joxé ñu ni bo genné asaka bobu mën nga jël sa jox ko ben miskin mën nga jël mën nga ko sédélé ay miskin ñi ni wuté nañu nak ci ko amul dara té mu war ko mu génné ko su ko génné ba nopi wara lajat ñu joxat ko mom itam ñi ni ndax lamu joxé won lañu koy dello ñi ni dédét lamu joxé won kèn du ko ko dello waye dañuy jël ci lamu joxé wul won la ñeneen joxe ñu jox ko ca waye su fekkee ni dara nekku fa lu dul lamu joxe woon kenn du ko ko delloo ñu ni nag dana war ci génne muuru koor moomu lu dem ci ñaari fan it gi sogal ñëw ñu ni soo ko dee génne nag na nga ci and ak xol bu tey waye joxe ko ba nopi di wax ni sama ciéb yépp joxe nako diko jambat yalla bëggé wuko non yalla dafa bëgg nga bëcc ci xéewal gi mu la défal ak tawfiq gi mu la défal jox la lo mëna joxe kang koy jox nga contane ci jox gang koy jox bañ ko gis ni ya ko ko gëné bañ ko baña defé ni ya ko ko ëppalé wala ya téggu ci kawam luddul rek mbir la mo xamni mi yalla la ko tek ba nopi jox la loko defé kon ki mu ko tek ta joxuko lu mu ko defé boko ci tané nonu itam boko ko dé jox xamal ni yalla ngay joxantel waye joxanté wulo ki ngay jox mune nak buñu joggé ci jullikaay bi di ñibbi mbedd mi nga jaaroon ñew ci jullikaay bi su mbolo mi dé delu nañu jaar ci benen mbedd mu ñu jaarul won ngir mëna manifester magga yu bëss bi ak daraaje l'islam ak it poukere wu ci ndax képp ku ci bokul bu leen gisé fitam dem xolam toy mu ñeeleen mune ci bëss bi itam ñu profito ci ñu talal yalla loxo ñaan ko ci xéewalam yi nga xamni du jeex mukk ak mayam yu yaatu yi yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni wéru koor nak boko wéré woré ba mu jeex néna yalla daf koy nangu acc ko ci digënté asaman ak suuf du ag mukk luddul bu ci zakat bi bu ci asaka ji topé bo asaka ji génné ba nopi nak yalla dali ko soga yegge famu wara dem mu dem fa muni itam yalla mi dara umpul ci misal yalla dara umpuko waye neena bes bi yalla dana ci ubbi bunti tim ñi nek ci kaw suuf mudi idji at idu tabaski su ko defé muy xol jaamam yi di bekk ci ñoom muni su boba nak la war kenn bu mu tejoti ne ñepp genn pour yalla tegg len beutam beutu yermandem ba beutu ñewantam ba su ko defé yermande daldi yomb xéewal daldi bare muni nak bes bi itam bu joté soyo bo nga genn julli ji boy sañsé nga sañsé sa xol xol bo xamni bi xol bu gëm yalla la xol bo xamni xol bu sell la xol bo xamni xol bu lab la rafetal sa yene te dem julli ji te baña japp ni yere bu rafet moy julli ji waye xol bu sel moy julli ji neena ñi nga xamni bu waxtu wi joté ñu bëgg ko def poukéré adina wané wu ci wané ci lañu mëna ak lañu am neena lolu dey ku ko def ci sa xel ku reer nga té ndax adina xéewalu adina kessé ak biti adina kessé néna lu amul solo la lu ñak solo la lu neew la muni kon su yoy yépp dajé ba nopi li war jam bi mu yëkëti cyant jëlé ko ci xolam jëma ko ci boromam tabaaraku wa ta'ala mom mi nga xamni xéewal yu bari yi ñuy xéewalo mu di xéewal yo xamni kenn mënu ko tak kenn mënul xam fu mu doore kenn mënul xam fu mu yam ñu sant ko ci mom mi nga xamni ci mbaxam ak ci tedd nga am lay xéewale jaam yi ci kuko ñaan ak kuko ñaanul ñuy santu cyant gogou delu wat nak di julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam muni limuy denkané denk jaamu yalla yi nak muni jotna seuk kenn ku ci nek xam ni sa digënté ak sa borom bu joté nday du dox ci digënté ba bay du fa dox sëriñ du fa dox yaak yalla rek lay doon mu régler sa digënté ak mom muni responsabilité ba fa dox nak modi yow ak ñi nga njabote modi ki wax ak ñi koy deglu moy ki nga xamni da fay diglé ñuy jëfé ndigalam muni ñooñu mi ngi leen di denk yalla ngi leen di denk ni leen rawale leen seen bop bala rawale di yeex rawale leen seen njabot bala rawale di yeex té lolu ci lañu tollu ci jamono ji modi ñi wax bari nañu ñi leen di deglu bari nañu nit ku nekk am nga kula doy waye ñi nga xamni nak am nañu ñu leen doy ñuy deglu ci ñoom ak ñi ñuy deglu ñuy wax ci ñaleen doy ñaar ñoñu day kenn ku ne am nga sa responsabilité bop bo xamni bi da taxawi sa kanamu borom digale ko ak sa borom lolu modi lan modi ki wax ni yalla neena nit ñi di wax eskey warna budé wax yalla neena ba nit ñi di daanu warna set nako yalla waxe mu waxe ko nonu te bañ ci duggal ben bëgg bëggam mom la Seydou Hadj Malick daan wax ni netali waxu jambour day jarul wut kala gu reey ndax legi xam ngeen ni ciopat gi bare na ñu ngi soppi lu nekk kenn ku ci nek mi ngi wax barki dem rek deg na ben way di wax ni ñi di ko laaj muni mom amna ben jabar waye diine may nako mu tak ñenti jabar ben la am nak xamagul namuy def ndax dana takkat wala du takkat waye serignam amna fuk waye mu tekke ni xeyna dafa serignam dafa xam mom lu mu xamul motax mu meuna am fuk te waye l'islam ñent rek la wax koku waxna wax bu leer neena sama serign amna fuk man nak ben rek la am xamaguma dana am ñaar wala ñett sama serign nak su meune am fuk xeyna dafa xam luma xamul waye liñu wax diine dafa ni ñent na ci nit yam te ñenti jabar yitam deug deug diine chartal nako sax ñaari jabar ak ñett diine chartal nako lolu misal la rek ci luma for barki demb mu bok ci qu anfusakum wa ahlikum naran e mu melni itam mbollem ñi fi dajé yaakar rek mo leen fi indi te yaakar forna yalla bu yaakar yi tass ñi xamal nit ñi ni leen ki nga xamni mo fi nekkon de ñepp diko yaakar ngir rafetlu jëfinam ak naw xam xamam mudi Seydou Hadj Malick ak njabootam gi fi mujj dem kenn ku ci nekk taxaw nga sam la nga wara sam bamu rafet nga joge fi ñun ñi ñew seen gannaaw nak tok di waxante ak yeen te buñu dé waxante ak yeen di leen jema wax lu kenn mësula wax buñuy jëflante ak yeen di jema def lu kenn mësula def loolu amatu fi ku dem ba yaakar fi nga wara yaakar ñew fi ba gis lu jaaduwul da ngay boromum xel la nga wara def so ci mënulé dara itam nga delu ci la nga xamone yam ca alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytum xam ca la nga yam ca la nga xamone bo gisatulé lo xam ndax nenañu bo dé dox ba gëlem te baña sanku da ngay tok fa nga né be seug ngëlem té dañ nga sogo jogat dox boko deful bo doxé sanku su ko defé nak ku ci dama dem ba deg ben serign wax la wax bu jaadul nga ni xawma namay def waxu serign bi ludul top ndigal yalla jekkon wax serign bi kon war nga set nan ngay def yalla so nga top waxu serign bi e xamit ni diine ji yalla ko fi wacce waye da fay diine dafa am lu koy gungé lo xamni bu ñewulé sa diiné foko yobbu diiné ji du mat la koy gungé kessé it so andé ak mom diiné ji du mat mudi sunna sharia ak sunna ñoy and sunna nak yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam yimu ci jëfé te ñu war ko jëfé dafa wax ni limay jëfé jëfé len ko kentalayal nima koy jëfé waye bu len ko jëfé nima koy jëfé juste mu juste yam ca ndax na yonenti bi di jëfé ñun mënuñu ko waye kon nañu roy ci mom namuy julé namuy wolé namuy duggé ci biir nit namuy togué té dem na ci ba nga xamni légui ñak jëfëndiko sunna bok na ci dem ci jakka dugg ci jakka fekk mbolo yépp tok nga dugg ci am fo gis sa bop bani waruma tok ci sappé bi ci gannaaw di jéggi nit ñi jëm ci kanam bok na ci ñak téggine bok na ci ñak xel bok na ci adina yépp dajalo nga wan len ni len sama xel guddul dafa gatt te jikko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam modi fu mu mësa fekk mbolo tok fa mbolo ma yam fofu lay tok mbolo ma ñoy walbeetiku wëraat ko ba mu nekk ci digg ba waye fu mu mësa fekk mbolo tok fa rek fofu lay tok kon yoyu jikko yu sew sew la yo xamni yi ñun ñepp war nañ ko roy bok na ci itam ñak jëfëndiko sa xel leg leg nga gis ñaari nit yu taxaw di waxtaan mbolo taxaw ñu bëru fa lay di waxtaan nga wara xalaat ni ñi kat dañuy wax soxla waye damay daldi foncé wuti len ni damay nuyo rek koku ci gatt xel la bok na ci ñew ci buntu neegu nit fekk ko ci biir neegam fekk say nawle yu taxaw diko xaar xamulo lu mu nekké nga ñew ni man mënuma xaar xol sa montar daldi fëgg ni man dama yakamti ko yakamti ta fekk ko ci bopam mu gën la yakamti yoy yep ñak jëfëndiko xalaat la ak ñak yar mag ñi dañ daan yar suñu baay bu baax bi fi joggé mouride cheikh alhadji abdul aziz yalna yalla yok léram mësna fekke fi ci kër gi mu joggé ndar bes ben bes ci suba wacc set ñew ci serigne mansour radiyallahu anhu e bi mu ñëwé fekk serigne mansour tijiwul mu tok ci salle bi xana serigne abdou kay warna mëna ag ci buntu neegu serigne mansour nuyu ko fëgg ko ño bokk lepp waye ci salle bi la tok ci 9h ba 6h ci ngor serigne mansour suga tijji woko mu dugg ci kérok amna ku taxaw ci buntu bi niko salam alaykum muniko kokana muniko mëna diw muniko lan la muniko serigne abdou mo lay sét muniko waxulo deug ya may fëgg waye abdou duma fëgg ci la seigne abdou waxe won waxam ba ni inji ta sheikhaka la taqra lahu baba bal intazir fathahu law dumta aqaba e so ñewé ci sa kilifa yaakar ko wala nga ñew ci nit kesse soxla ko fekk mu soxla bopam bayiko bamu paré ci bopam nga soga waxante ak mom ci soral sa wala bok yoy yep xalaat la yu ñu ñak ba ñak ba andatu ñu ci ak sabu bok na ci itam julit bu gis mbokum julitam soxla gar la nga japp ni mom tanena la ba warna mën ci sa soxla dara nga ñew ci mom li gëna gatt modam nga ni ko man de dama am soxla ci téméri dërëm bëggoon nga may mako defena ni lu gatt la te mën na nek waye bo dé ñew plan ngay lal da indi walé ordonnance indi walé facture lamp indi walé nangam nangam joy xap xapal sa beut lu ne nga wax ko gor su dé ñaan kam wara ñaan soxlawul muy taxal bopam na wax ak kim wara waxal mu tané ko momit dégg ko nonu jox ko lam ko wara jox nagam tané nako wayé tour sa loxum kanam doyé di ngir benn téméri dërëm jaruko wayé lolu mo xew ci jamono di naxanté ba kenn dootul wolu sa morom bok na ci itam ci wér wi dañu wax ni nit dé lu mu daan def ci lu bon ba wér wi ñew war na ko teurel ba wér wi dé bo wayé la ci gëna graw modi wax lo xamni li du dëgg té lamiñ yu bari tam nañu légui wax lu dul dëgg ñu ni ko nit ki su wér wi joté warna baye téla miñam dotu ci wax lu dul deug mu mel nakone dafa dal saru bes saaru ñakati wax lu dul deug warna fexé mokal ko bala wérwé dé ba su wérwé dé dotul waxati lu dul deug déssitu dundal lolu bok na ci jikko yi nga xamni modi bi yes ci jamono ndax mukallaf mu and ak xelam and ak khalatam lal plan ci kërëm genn di wax ludul deug waron na khalat ludul deug lolu lamu yak ci société bi ba mu bañ ko def ñuy waxit ni waxon nañ ko fi daaw danaka at mu ne ñu wax ko fi ñun ñi nga xamni ay jaamu yalla lañu ta bok li ñu bok mudi diine ak mudi diine ji ñu bok ko yalla sant ñu ci yi ñu ci sant téré ñu ci li ñu ci téré nañ leen jema defar suñu digënté nañ leen jema defar suñu digënté modi kenn ku ci nekk foot xolam ci digënté mo morom kenn ku ne bëgg jaamu yalla yi ngir jëm yalla donte ki ngay bëgg baaxul sax waye yow nga bëgg ko ngir jëm yalla te itam mag ñi daan nañu def ni ku ñu gis japp ni mo leen gën waye ko gis japp ni ya ko gën da dem ba doto tekki dara yalla ñu ci yalla mussel ñu jema bëggante ci suñu xol te jema and te wolonté ndax yeenenté lu bon xalaat lu bon jëfé lu bon du dem fenn ci borom rek lay delu ci kon war nañu jema raxasat suñu xol kenn ku ne fab sa xol def ko sa dekuwayu mbokk sa mbokk fab xolam def ko sa dekuway su ko defé adina bi neex namu neexé won ndax ci wawon gi ñu bok amon na ci jamono jo xamni kenn du nek kenn ci agni kenn du laccé fu kenn di agni fo dugg sa kër ñepp nek ben waye tay ji kenn du lekk kër kenn kenn ku ne ya ngi ragal sa morom ni lamay lekk ci mom ñakul lu mu ci def bu la mayé sax nga ni waw mom di tim na may ma lim ma may lutax mu may ma ko def ci sa xel kenn ku ci nek ya ngi taxaw di jema yak sa morom ci sa lammi yak sa morom ci sa xalaat yak sa morom ci sa wax yak sa morom ci bind ak mas yak sa morom ci gasreen yak sa morom ci luna nga def ko yi la ngay reey ganar yu xonk yi la ngay reey ganar yu weex luna nit ñang koy def lan lay jeriñ qul lan yusibana illa ma kataballahu lana kenn mënul wañi nit dara kenn mënul wañi nit dara lu nit gis yalla bind loola ci mom te bu adina bi yépp andando won dal ci sa kaw te yalla andu ci la nit ñi bëgg duñu du aksi kon nit ñi luñu bëgg mu dal ci sa kaw dafa fekkon ni yalla dogal ko waye dootul nit ñi yalla ndax bala yalla di bind taguwul kenn e itam kenn du dem kenn du avancer ku jog lo am ñu ni fu mu ko jëlé namu def ba am ko mom day soppi ku na lu ne ñi tuddu ko ci yow e te itam nit ki sude yëngu ba yalla barkeleel ko yëngom jox ko ast wërsegam ñaanal ko yalla mu barkel te nga wuti na mom la ci yalla du jeex te yalla ay joxe waye nak su ci ñepp topé di waxit du tax la mu amé dem du tax la mu amé dem ndax yalla néna ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha yalla néna suma tanné kenn ci sama jaam yi ubbil ko sama buntu xéewal yi diko ca jox bu ñepp andando won bëgg tej buntu bay buntu ba dootul teju waye itam wama yumsiku fala mursila lahu min ba'di waye yalla neena suma xasse tej bunti wajuru yi bëgg domam bi yene ko lu nek ba tax mu bëgg xëc sama buntu mu tijeeku andaki bokkam du tax buntu ba tijeeku domam rek bëgg nako ku mënul yo jox sa dom lañ ko yene ci yiwu mënul lo ray sa non ci benn bëcc kon nañu dalal xel yi xamni mbir yi ci loxo yalla la nek nañu andando te rafetalante wolonté e dimbalenté itam di sédenté lu wor lu rafet wayé luñ la wax ci nit nga ne atal nako ta xamaloko dara ñaawna nañu bayyi yoyu nañu ko bayyi te ñu rafetante ndort mu ñu noppal kenn ku ci nek yaangi jaamu yalla waye lo jaamu bo genné ci jakk gi mabbu legi bo démé ci jakk gi kenn ku ci nek kuru sam rafetna bu ñew ci jakk gi indi ñap mu toy bu julle ba nopi tok wasifa bu genné ci buntu jakk gi limuy